Pięty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 13 czerwca. Minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. PiS i Lewica przeciwne liberalizacji zasad handlu w niedzielę. W Sejmie rozpoczęły się prace nad projektem Polski 2050. Jest nowa szefowa Kancelarii Prezydenta. Została nią Małgorzata Paprocka. Prezydenci Zełenski i Biden podpisali 10-letnią ukraińsko-amerykańską umowę o bezpieczeństwie. W Sejmie po pierwszym czytaniu projektu liberalizacji zasad handlu w niedzielę przygotowali go posłowie Polski 2050. Zakłada wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu. To rozwiązanie kompromisowe, mówił przedstawiając projekt Ryszard Petrus, Polski 2050. Pomiędzy pełnym zakazem a pełną liberalizacją. W naszej propozycji przedstawiliśmy cały zestaw ochrony pracowniczej. Co ważne, to przede wszystkim wyższe o 100% wynagrodzenie za pracę w niedzielę. Przeciwne propozycji jest klub PiSu. Jan Mosiński z tego ugrupowania uważa, że proponowane zmiany naruszają normy wypracowane w ostatnich latach. Jak spojrzymy na sondaże społeczne, zdecydowana większość Polaków nie chce poszerzania, czy też inaczej liberalizowania tejże ustawy, aby na mocy tejże rozszerzać ilość niedziel pozwalających na handel w niedzielę. Przeciwny projektowi jest też klub Lewice, bo w jego ocenie jego polityków jest szkodliwy społecznie dla rodzin. Za dalszymi pracami w komisji nad propozycjami Polski 2050 są Koalicja Obywatelska, PSL oraz Konfederacja. Małgorzata Paprocka nowym szefem Kancelarii Prezydenta zastąpi Grażynę Ignaczak-Bandych. O jej odejściu z kancelarii jako pierwsza informowało Polskie Radio. Odchodząca ze stanowiska Grażyna Ignaczak-Bandych była związana z Kancelarią Prezydenta od 2015 roku. Małgorzata Paprocka dotychczas była sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta. W latach 2007-2009 pracowała w Urzędzie Regulacji Energetyki, a od 2009 roku w Kancelarii Prezydenta. Przez 10 lat zarządzała tam prezydenckim biurem prawa i ustroju. Nowa szefowa Kancelarii Prezydenta rozpocznie pracę na nowym stanowisku jutro. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prezydenci Wołodymyr Zełenski i Joe Biden podpisali podczas szczytu G7 we Włoszech 10-letnią ukraińsko-amerykańską umowę o bezpieczeństwie. Jest w niej zapis, że jest to porozumienie pomostowe, zapowiadające akcesję Ukrainy do NATO. Tymczasem w Brukseli sekretarz obrony USA Lloyd Austin poinformował, że zwalnia rosyjska ofensywa na Charków. Jego zdaniem efekty przynosi zniesienie przez sojuszników ograniczeń dotyczących użycia zachodniej broni przez Kijów. Ukraińskie wojska mogą teraz wykorzystywać zachodni sprzęt, by uderzać w cele wojskowe na terenie Rosji, odpowiadając na ataki, mówił Lloyd Austin. Dostrzegam spowolnienie postępów Rosji i ustabilizowanie tego konkretnego odcinka linii frontu. Kilka tygodni temu istniały obawy, że nastąpi znaczący przełom ze strony Rosjan. Nie sądzę, byśmy to zobaczyli w przyszłości. I don't think we'll see that going forward. Amerykański sekretarz obrony podkreślił, że ukraińscy żołnierze dobrze wykorzystują dostarczaną broń i amunicję, a będzie jej coraz więcej i to sprawi, że będą coraz silniejsi. Na 256,5 tysiąca złotych oszacowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie straty spowodowane przez zwierzęta chronione. A odszkodowanie starają się hodowcy i właściciele gospodarstw, którym zwierzęta dały się wyznaki. Odszkodowania dotyczą strat wyrządzonych tylko przez kilka gatunków, zaznacza rzecznik Rzeszowskiej Dyrekcji Ochrony Środowiska Łukasz Lis. Skarb Państwa odpowiada tylko za bobry, niedźwiedzie, rysie, wilki i żubry. Najwięcej za wyrządzone straty wypłaciliśmy od wilków, bo kwota ta przekroczyła już ponad 100 tysięcy, no ale tutaj kaliber tychże szkód jest większy, bo to jest najczęściej po głowie zwierząt gospodarskich, więc no nie tylko owce, ale też krowy, konie. W całym ubiegłym roku wielkość strat wyrządzonych na Podkarpaciu przez zwierzęta chronione oszacowano na ponad 1 300 000 złotych. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek pogodny. Więcej chmur jedynie początkowo na północnym wschodzie, a wieczorem także na krańcach zachodnich. I tam okresami możliwe słabe przelotne opady deszczu. Termometry pokażą jutro od 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich Sudetów do 22 w centrum i na południu. Chłodniej w kotlinach karpackich, tam około 17.

na niezrozumienie, niechęć ze strony tak naprawdę wszystkich otaczających ich osób, na bardzo dużo przemocy, na nic pozytywnego tak naprawdę, więc na bardzo, bardzo niedobre doświadczenia, które dzieci nigdy nie powinny doświadczać. Nigdy. Co te dzieci jedzą? W ogóle, czy ktoś opiekuje się nimi medycznie? Jeżeli trafiają pod naszą opiekę, tak. Są lekarze bez granic, którzy docierają do dzieci, ale to są dzieci już naprawdę w złym stanie. W dobrym stanie, no te dzieciaki piją wodę po prostu z kałuży, tak, jeżeli nie mają czegoś innego. Później są problemy żołądkowe, co jedzą różnie. To, co mają, suchy chleb, owoce jakieś leśne, cokolwiek to znajdą też. Jak długo przebywają w lasach? To różnie. Niektóre przebywają 2 tygodnie, niektóre 2 miesiące, a niektóre dłużej. Co to znaczy, że dziecko jest w złym stanie? Jest bez rodziców, jest pozbawione opieki, jest zdane same na siebie, nie zna realiów polskiego lasu, nie zna też zwierząt, które tam występują, boi się. I tak naprawdę nie ma oparcia w nikim i też nie dostaje pomocy znikąd. W jakim wieku są te dzieci? W różnym. To są małe dzieci, niemowlaki. Są też dzieci, które się urodziły pod płotem, pod zaporą, niemowlaki. I też są osoby starsze w wieku 15, 16, 13, 10, więc tak naprawdę w każdym wieku. W jaki sposób te dzieci trafiają do ośrodków detencyjnych? No cóż, te historie są bardzo oczywiście różne, ale też zwróciłabym na to uwagę, że dzieciaki, z którymi się spotykamy w lasach, to są albo takie, które podróżują z rodzicami. Jest to no, cała rodzina, są pod opieką kogoś bliskiego, ale są też małoletni bez opieki. To znaczy tacy, którzy no, często mają już te 16, 17 lat, może 15 i wyruszyli w podróż samodzielnie. Często jest tak, że dzieciaki trafiają faktycznie do strzeżonych ośrodków. Zgodnie z prawem powinno być tak, że dziecko samodzielnie podróżujące, bez opieki dorosłego, trafia do pieczy zastępczej, do domu dziecka albo innej placówki. Tam też oczywiście doświadcza różnych trudności, ale jest grupa dzieci, często właśnie takich, które podróżują z rodzicami, które trafiają do tych tak zwanych strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. No wiemy, że w 2023 roku tego strzeżonego ośrodka, jakby to mówimy SOCA, doświadczyło 136 dzieci. No i jest to o te 136 za dużo. Karolina Czerwińska z Polskiego Forum Migracyjnego. W 2018 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka we wyroku w sprawie Bistiewa i inni przeciwko Polsce uznał, że trwający ponad 5 miesięcy pobyt rodziny z trójką małoletnich dzieci w ośrodku strzeżonym dla cudzoziemców, czyli takim, o którym będziemy zaraz rozmawiały, narusza prawo do poszanowania życia rodzinnego zagwarantowane w artykule 8 Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka. Jest rok 2024. W naszym kraju dzieci z rodzin uchodźczych, zgodnie z zaleceniami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak również z obowiązującymi Polskę przepisami prawa międzynarodowego, w tym Konwencji Praw Dziecka ONZ czy Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, nadal trafiają do ośrodków detencyjnych. W jakich warunkach dzieci przebywają w tych ośrodkach? No, przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, że te ośrodki przypominają więzienia. Te osoby, które tam przebywają, są pozbawione wolności. One nie mają możliwości wyjścia z nich na własną rękę. One trafiają tam decyzją sądu. I te dzieci mogą właśnie, tak jak zostało powiedziane, trafiać tam razem z rodzinami. Wtedy nie ma znaczenia ich wiek, to mogą być noworodki. Mogą to być dzieci również bez opieki, natomiast zgodnie z naszymi przepisami, jeżeli mamy do czynienia z dziećmi, które biegają się o ochronę międzynarodową w Polsce, to takie dzieci nie powinny w ogóle trafiać do ośrodków. I tutaj mamy przepisy, natomiast praktyka pokazuje, że niejednokrotnie takie dzieci w ośrodkach mimo to przebywają. Po pierwsze, wynika to z kwestii oceny ich wieku. Tutaj jeżeli mamy dziecko, które ma 16 czy 17 lat i nie ma żadnego dokumentu podróży przy sobie, to wtedy Straż Graniczna musi sprawdzić, czy rzeczywiście takie, czy mamy do czynienia z małoletnim, czy nie. I najczęściej jest wykonywane badanie, tak zwane badanie z kości, to znaczy rentgen nadgarstka. Natomiast okazuje się, że to badanie jest obarczone bardzo dużym błędem. A w naszych realiach właśnie to badanie jest traktowane jako wyrocznie, można powiedzieć, tak? Czyli jakby my postulujemy, żeby zebrał się jakiś zespół złożony z różnych ekspertów, którzy mogliby faktycznie ocenić, w jakim wieku może być to dziecko, a to się nie dzieje. Nie ma również domniemania właśnie małoletności, kiedy mamy jakiekolwiek wątpliwości, więc to jest właśnie jedna kwestia, że mamy 16-latka czy 17-latka, który mimo, że deklaruje, że jest dzieckiem, bardzo łatwo jest oceniany jako już dorosła osoba. A druga kwestia jest taka, że w związku z tym, że brakuje miejsc w placówkach opiekuńczych, to nawet jeżeli już jest stwierdzone, że mamy do czynienia z dzieckiem, bardzo często jest tak, że te dzieci cały czas przebywają w strzeżonych ośrodkach, ponieważ żadna placówka nie może ich przyjąć. Aleksandra Pulchny ze Stowarzyszenia Interwencji, czyli rozumiem, że jeżeli badania przeprowadzane są na tych kościach dzieci, to jest rentgen, tak? Tak, tak. I one nie poświadczają faktycznego wieku dziecka. One dają jakieś prawdopodobieństwo. Natomiast tutaj badania i zagraniczne, już polskie organizacje również na to wskazywały, że jest to wysoce niedokładne po prostu. W jaki sposób najczęściej naruszane są prawa migrantów i ich dzieci w ośrodkach strzeżonych? Dla mnie jakby szczególnie takie, jako mamie też dające do myślenia, jest to, że dzieci są absolutnie pozbawione dostępu do edukacji. Ich rozwój taki, powiedziałabym, psychospołeczny jest po prostu zatrzymany. To znaczy one, w ogóle mówimy o dzieciakach w strzeżonych ośrodkach, tak mówią o nich psycholodzy, że one przechodzą w taki czas zamrożenia, zastygnięcia w tym swoim rozwoju, tak? Dziecko po to, żeby się rozwijać, potrzebuje stymulacji, jest zabaw. Jest kinestetykiem, prawda? Potrzebuje ruchu. Ruchu, oczywiście. Strzeżony ośrodek to jest, tak jak Ola opowiadała, to jest miejsce, w którym obowiązuje absolutnie ścisły harmonogram dnia. Wyznaczone są godziny, kiedy można przebywać na dworze. Ogromnym tematem jest to, że dziecko, i to też wychodzi nam bardzo często z relacji od dzieci, że obserwują one swoich rodziców, którzy są bardzo często w stanach depresyjnych. Rodziców, którzy są bezradni. Dzieciaki się boją tego, że właściwie nikt się nimi nie zaopiekuje, ponieważ mama leży pod kołdrą i płacze. Powiedziałam o prawie do edukacji, ale prawo do prywatności, właśnie do rozwoju, prawo do posiadania dzieciństwa, chociaż pewnie ono nie jest regulowane żadnym aktem prawnym, ale dzieciaki są tego po prostu pozbawione. Myślę, że też te psychologiczne skutki pobytu w ośrodku, no, to są takie badania, które opowiadają o tym, że dziecko powyżej 3 roku życia, jeśli przebywa w detencji powyżej 2 tygodni, no to już zostaje ślad na zdrowiu psychicznym tego dziecka. Już jest to jakieś stałe obrażenie, które zafundowaliśmy temu dziecku. Z tego co wiem, ośrodek detencyjny w Czerwonym Borze już nie istnieje. I tak jeszcze niedawno wizytujący stwierdzili tu brak pomieszczeń przeznaczonych do użytku wspólnego przez cudzoziemców. Co to powodowało? To, że konieczność była taka, aby ludzie ci z rodzinami dzieci przebywały na klatce schodowej. W placówce w Kętrzynie problem stanowi lokalizacja sanitariatów. Rodziny zamieszkujące w kontenerach muszą pokonać kilkaset metrów, aby z nich skorzystać, co w przypadku złej pogody może zagrażać zdrowiu. Doszło też do wspólnego kwaterowania dwóch rodzin w jednym niewielkim pokoju. Na poligonie wojskowym w ośrodku strzeżonym w Wędrzynie, z tego co wiem, także od niedawna już nieistniejącego, liczba cudzoziemców przekraczała maksymalną pojemność, określaną na 600 osób. Budynki mieszkalne otoczone były drutem ostrzowym typu koncertina. Po zewnętrznej stronie okien zainstalowano kraty, które potęgowały penitencjarny wizerunek placówki. Kto podejmuje takie decyzje, aby do takich miejsc trafiały dzieci? Mhm. To są decyzje podejmowane przez sądy. Widzimy tutaj ogromną potrzebę nawiązywania dialogu z sędziami, którzy często decydują się na umieszczenie rodziny czy osoby w ośrodku strzeżonym, mimo że można zastosować alternatywy do detencji. I w ogóle detencja, myślę, że to jest istotne, żeby to powiedzieć, że detencja sama w sobie nie została wymyślona po to, żeby tego cudzoziemca ukarać albo żeby tego cudzoziemca zniewolić, tylko została wymyślona po to, żeby móc skutecznie przeprowadzić pewne procedury. Są to albo procedury powrotowe, albo te, o których dzisiaj rozmawiamy, procedury o ochronę międzynarodową. I wiemy o tym, że są inne mechanizmy, które są skuteczniejsze niż detencja, właśnie do tego, aby zostały one wypełnione poprawnie. To ja powiem jeszcze tak. Detencja dzieci jest niezgodna z prawem międzynarodowym, stoi w sprzeczności z zasadą najlepszego interesu dziecka, dlatego powinna być zakazana przez polskie prawo, to Amnesty International. Czy polskie prawo pozwala na umieszczanie dzieci w ośrodkach detencyjnych? Tak, pozwala. Ja też może myślę, że warto wspomnieć, żeby słuchacze zdawali sobie sprawę, że do ośrodka strzeżonego dla cudzoziemców nie trafia się za popełnienie przestępstwa. Od tego są w Polsce więzienia. Czyli w momencie, jeżeli cudzoziemiec tam trafia, to nie dlatego, że popełnił jakieś przestępstwo, tylko właśnie chodzi o zabezpieczenie procedury, czy to azylowej, czy to powrotowej. Natomiast zgodnie z prawem, faktycznie rodziny z dziećmi mogą trafiać do tych ośrodków i tak jak powiedziałam wcześniej, jeżeli mamy małoletniego bez opieki, a on jest w azylowej procedurze, to on w ogóle nie może trafić do ośrodka. Natomiast mamy też szereg przypadków, kiedy sąd nie może pod żadnym pozorem umieścić cudzoziemca bez względu na wiek w ośrodku. A umieszcza? Umieszcza, zaraz powiem. To mamy na przykład, chodzi o osoby, które zostały poddane przemocy, czyli zgodnie z naszymi polskimi przepisami. Osoby, co do których istnieje przypuszczenie, że były poddane przemocy, nie mogą być umieszczone w ośrodku strzeżonym. I my, jak również inne organizacje pozarządowe, które udzielają pomocy prawnej czy psychologicznej w tych ośrodkach, na co dzień spotykamy osoby, które doświadczyły ciężkiej przemocy, czy to jeżeli mówimy o granicy polsko-białoruskiej, czy to na granicy polsko-białoruskiej, czy to w kraju pochodzenia. I to już jest rolą Straży Granicznej, która składa wniosek do sądu, żeby ocenić, czy właśnie, aby taka osoba nie została poddana przemocy, no a potem sądu również, żeby to zweryfikować. I właśnie w praktyce to się po prostu nie dzieje. No i stąd wyroki, czy to Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czy to wyroki naszych polskich sądów, które przyznają zadośćuczynienie za niesłuszną detencję, kiedy okazuje się, że właśnie cudzoziemcy, którzy przebywali w ośrodkach, zostali jednak poddani przemocy. A nikt tego po prostu nie sprawdził. To ja przypomnę tylko, że przedstawiciele Straży Granicznej odmówili nam wzięcia udziału w tej audycji. W takim razie, kto w ośrodkach detencyjnych powinien przebywać i dla kogo one powstały? No chociażby sytuacja, kiedy cudzoziemiec, który stawił się na granicy, nie ma przy sobie żadnych dokumentów tożsamości. Na przykład jednocześnie zachodzi konieczność przeprowadzenia pewnych czynności z jego udziałem, czyli ubiega się o ochronę międzynarodową, tak, o azyl i tutaj sąd stwierdza, że taka osoba powinna zostać tutaj zatrzymana, żebyśmy mogli przeprowadzić postępowanie azylowe, na przykład przeprowadzić przesłuchanie, a obawiamy się, że gdyby ta osoba była na wolności, to do tego by nie doszło, tak? Bo by na przykład wyjechała z kraju. A potem okazuje się już w toku tego postępowania, że mijają miesiące i to jest długotrwały często okres, kiedy rzeczywiście nic się nie dzieje w sprawie azylowej, a ci cudzoziemcy cały czas tam są. To jest dla nich też wielka frustracja, że oni tak naprawdę nie wiedzą, ile tam czasu spędzą. Bo najpierw są umieszczani na 60 dni na przykład, potem ich pobyt jest przedłużany i po kolejnych kilku miesiącach ich pobyt jest znowu przedłużany. I oni nie wiedzą, ile tam będą jeszcze czasu i w zasadzie do końca nie wiedzą, dlaczego tam są. Takich ośrodków w naszym kraju jest 6. Jest w nich także dużo rodzin z dziećmi. Jak wygląda ich codzienność? Jak wygląda codzienność dzieci, które no de facto są, no można chyba to porównać z ośrodkiem penitencjarnym? Tak, można, zdecydowanie można tak porównać tą różnicą, o której powiedziała Ola, jest to, że cudzoziemcy nigdy nie wiedzą, kiedy z tego ośrodka wyjdą. To jest rzeczywiście ta dodatkowa tortura. Ale o takiej codzienności, no cóż, jest bardzo szczegółowo ustalony harmonogram dnia. Odbywa się liczenie osób przebywających w tych ośrodkach, znaczy wchodzi strażnik do pokoju, jest obowiązkowe przeliczanie. Dzieci opowiadają, że są w takim trybie całodziennej, bez przerwy czujności. To znaczy, że cały czas mają takie poczucie, że coś się za chwilę może zdarzyć, no ponieważ ciągle są obserwowane. Strzeżone ośrodki zapewniają wyżywienie. Oczywiście nie jest ono naprawdę zgodne często z normami kulturowymi, natomiast często dzieci wychodzą z tych ośrodków po prostu niedożywione. To znaczy, to nie jest to jedzenie. Każda osoba, która rozszerzała dietę dziecka, wie, że nie jest to proste, a w takich warunkach to już całkiem. To, co też mają dostęp, to trzeba też przyznać, że mają dostęp do jakiejś formy zajęć edukacyjno, nie wiem, kulturalnych. A realizują podstawy programowe? Nie. Mają na to szansę? Nie, nie mają szansy. Też te tego rodzaju zajęcia, o których powiedziałam, one są jakby pozostają w gestii, organizatorem jest Straż Graniczna albo zlecona, jest to takie zadanie zlecone, także też to ma bardzo różną jakość. Mają dostęp do wychodzenia na dwór. Akurat teraz rodziny przebywają w ośrodku w Lesznowoli, który to ośrodek był niedawno wyremontowany. Na szczęście on nie przypomina już takich opisów, które pani przed chwilą czytała. Ten standard jest trochę lepszy, jest nawet plac zabaw. Natomiast to na przykład, co dla mnie jest uderzające, to są te historie, kiedy dziecko opowiada, że chciałoby wyjść na plac zabaw i mogłoby wyjść na plac zabaw, ale musi wyjść z mamą albo tatą, a mama albo tata nie są zdolni do tego, żeby wstać. Mówią panie bardzo dużo o kondycji psychicznej osób, które przebywają w ośrodkach detencyjnych. Ja czytałam dosyć wstrząsający raport, z którego wynikało, że nie tak dawno w ośrodku w Przemyślu młody Syryjczyk, nie mając informacji, jak długo będzie przebywał w tym ośrodku detencyjnym, no po prostu targnął się na swoje życie. I w kontekście też takiego zagrożenia chciałam zapytać, czy te dzieci, rodziny są otoczone opieką psychologiczną? Tak, to jest ogromny temat. Akurat moja organizacja, Polskie Forum Migracyjne, w sumie teraz jako jedyna tej pomocy psychologicznej stara się udzielać w ośrodkach strzeżonych. Teoretycznie Straż Graniczna twierdzi, że dostarcza pomoc psychologiczną, natomiast często jest ona realizowana przez samych strażników granicznych, którzy mają takie przygotowanie, są psychologami, ale no oczywiście z perspektywy cudzoziemców, osób, które tam przebywają, no to jest absolutny blok, nie otwierają się, nie chcą wchodzić w ten dialog, boją się. To są często psychologowie, którzy podejmują terapię umundurowani. Więc jest to absolutnie przeciwskuteczne. My jako organizacja pozarządowa, mimo że ustawa o cudzoziemcach daje nam taką gwarancję, a właściwie to cudzoziemcom daje gwarancję kontaktowania się z organizacjami pozarządowymi, my od już prawie 2 lat dostajemy odmowy wejść dla naszych psychologów na teren strzeżonych ośrodków. Straż Graniczna nie chce po prostu niezależnych psychologów, którzy profesjonalnie potrafiliby pracować z cudzoziemcami, też zapewniając wsparcie tłumaczeniowe i w ogóle to tłumaczenie to jest ogromny temat. Straż Graniczna porozumiewa się bardzo często przez po prostu Google Translate, łącznie z psychologami. Zwłaszcza, że uchodźcy bardzo często dostają do podpisania dokumenty, które są sporządzone tylko i wyłącznie w języku polskim, prawda? Zdarza się to. Widzimy dobre praktyki w tym zakresie, widzimy takie ośrodki, gdzie rzeczywiście wiemy o 15 wersjach tych dokumentów, ale też na pewno słyszymy od cudzoziemców to, że nie rozumieją, w jakiej są sytuacji, nie wiedzą, co się z nimi dzieje, nie rozumieją, dlaczego znaleźli się w więzieniu. Też trzeba to powiedzieć, tak jak Ola oczywiście mówisz, że strzeżony ośrodek absolutnie nie jest więzieniem, choć on ze wszechmiar więzienie przypomina i tak też jest nazywany przez samych cudzoziemców. No to już trochę mówi o tym. W jaki sposób rodziny uchodźcze, w tym dzieci także, w ośrodkach strzeżonych mogą kontaktować się ze światem zewnętrznym, ze swoimi rodzinami? Czy na przykład mogą używać smartfonów? Mogą używać telefonów, natomiast to nie mogą być smartfony, czyli na przykład nie wiem, przez WhatsAppa się nie porozumieją. Mogą korzystać z internetu w ograniczonym zakresie, także jakaś forma kontaktu jest, natomiast większość osób ma właśnie smartfony, więc one są rekwirowane przez strażników. Czyli te telefony, które oni mogą mieć, to są takie bardzo, bardzo podstawowe i jakby przez to w tym momencie nie mogą się kontaktować z osobami, które przebywają za granicą na przykład. Czy to prawda, że przyjęta norma minimalnej powierzchni przypadającej na jedną osobę w strzeżonym ośrodku, czyli 2 m2, jest niezgodna z międzynarodowymi standardami? Co więcej, jest nawet niższa niż przewidują normy dla osób pozbawionych wolności w jednostkach penitencjarnych? Chciałabym, abyśmy wszyscy wyobrazili sobie, w jakich warunkach rzeczywiście ci ludzie przebywają, a mogą przebywać w nich bardzo długo, mogą w nich przebywać nawet do 2 lat przecież, prawda? Tak, dokładnie tak. Maksymalny okres to jest 2 lata, czyli będzie też, kiedy osoba trafia do ośrodka, to wydaje jej się, że tutaj spędzi powiedzmy 3 miesiące, a koniec końców okazuje się, że spędza tam 2 lata. To jest dla tych osób... dramatyczne. Dla dzieci to połowa życia albo 1/4 życia. Prawda? Dla dzieci to już jest tutaj koleżanka z organizacji, która zapewnia pomoc psychologiczną, powie najlepiej, w jakim stanie my też te dzieci widzimy na początku, kiedy zaczynamy z nimi pracować, kiedy zaczynamy pracować z rodzinami, udzielamy im tutaj jako Stowarzyszenie Interwencji Prawnej pomocy prawnej. Natomiast po kilku miesiącach okazuje się, że dzieci się moczą na przykład. I dopiero wtedy ktoś się zaczyna interesować ze Straży Granicznej niejednokrotnie i dopiero wtedy jest jakaś szansa na zwolnienie takich cudzoziemców, tylko że to jest po prostu już za późno. To znaczy już ta trauma się zadziała. Tak, ja bym chyba to jeszcze chciała podjąć. My mówimy o dzieciach, które już w tym punkcie wyjścia są bardzo często świadkami przemocy, pobić, dziećmi, które, tak jak opowiadała Iza, nocowały wiele dni pod gołym niebem w lesie, bojąc się, i które potem trafiają do miejsca, które jest dodatkowym czynnikiem traumatyzującym. I faktycznie to, co obserwujemy, to są takie najbardziej standardowe zaburzenia, to są zaburzenia snu. To znaczy te dzieci nie śpią. One są w ciągłym czuwaniu, wybudzają się, koszmary nocne, wspomnienia o lesie, wspomnienia o psach. Musimy wiedzieć o tym, że ludzie po tej stronie białoruskiej są bardzo często szczuci psami. I to jest też coś takiego, co często zostaje we wspomnieniach, tych strasznych wspomnieniach dzieciaków. To są zaburzenia łaknienia, dzieciaki nie jedzą, ale też samookaleczenia, tak? To znaczy dzieciaki próbują jakoś wyregulować te wszystkie emocje, z którymi się borykają i bardzo często idzie to w kierunku właśnie jakichś samookaleczeń. Ale też opowiedziałaś o takich regresach rozwojowych. To jest też ten wątek, który widzimy, właśnie dziecko, które ma 5 lat i było już dawno temu w tej Syrii odpieluchowane, nagle zaczyna się moczyć. Dziecko, które przestaje mówić, które przestaje podejmować kontaktów z rodzinami. Dzisiaj przygotowując się do audycji, rozmawiałam z psycholożką, która opowiadała mi o takim dziewczynce, która miała tak, że się wybudzała w nocy właśnie w koszmarze sennym i nawet nie chciała tego utulenia przez mamę, tak? To znaczy już była, to była już tak głęboka trauma. Odseparowana. Odseparowana, tak. Ja pytałam o tę normę minimalnej powierzchni przypadającej na jedną osobę w strzeżonym ośrodku i to nie bez przyczyny, dlatego że dziecko, jak stwierdziłyśmy wcześniej, rozwija się przez ruch, ono jest kinestetykiem. W jaki sposób ta bardzo ograniczona przestrzeń w ośrodku detencyjnym wpływa na jego rozwój? No to są trwałe skutki właśnie zatrzymania tego rozwoju. To znaczy mózg dziecka w ogóle działa w taki sposób, że właśnie kiedy jest pozytywnie stymulowany, wtedy on jest w trybie rozwoju. Natomiast neurologicznie ten tryb, w którym się dzieci znajdują w ośrodku, to jest tryb przetrwania. To znaczy one wówczas walczą o przetrwanie, a wiemy to wszyscy obserwując różne istoty na świecie, że bardzo często sposobem na przetrwanie jest zastygnięcie, bez ruchu, przeczekanie, wyłączenie bodźców oraz wyłączenie rozwoju. Więc jeżeli pani pyta o to, jakie są konsekwencje w rozwoju, to po prostu to jest stop tego rozwoju. My potem, jak często udaje nam się podjąć dalej tą pracę z dzieciakami po wyjściu z detencji, kiedy udaje się doprowadzić do tego, że mieszkają albo w otwartych ośrodkach, albo usamodzielniają się, integrują się. Często do nas trafiają już do gabinetów psychologicznych, takich, które mamy no, na co dzień pracujące w Warszawie. No i to jest długotrwała, mozolna praca na wyprowadzanie tych dzieciaków na prostą. Zapraszamy Państwa do dyskusji. Nasz numer telefonu 2273 pozostanie dla Państwa otwarty. Chciałabym zapytać także o to, dlaczego my o tym dzisiaj dyskutujemy? Dlaczego to jest ważny temat? Dlaczego dzieci, które przyjeżdżają z bliskiego bądź dalekiego świata i trafiają do ośrodków detencyjnych, 6 polskich ośrodków strzeżonych, zamkniętych, dlaczego ten temat ma w ogóle nas interesować? Jaki my, jako społeczeństwo, mamy w ogóle wpływ na to, na los tych dzieci? Bo to nie są tylko ośrodki detencyjne, to też są domy dziecka, bo dzieciaki trafiają do domu dziecka i my współpracujemy z kilkoma domami dziecka, w których te dzieci są. Ta współpraca układa nam się różnie, raz lepiej, raz gorzej. A dlaczego o tym mówimy dzisiaj? Dlatego, że może gdyby polskie społeczeństwo trochę się pochyliło nad tym problemem, gdyby zauważyło, że to są dzieci, to są naprawdę małe dzieci, które potrzebują opieki i zainteresowania. I w Polsce są rodziny, na Podlasiu są rodziny, które są rodzinami zastępczymi dla takich dzieci. I to się naprawdę udaje i to ma rację bytu. Te dzieciaki wracają powoli do normalności i to naprawdę ma sens, tak? To naprawdę bardzo dobrze wygląda i może gdybyśmy rozmawiali o tym więcej, może gdyby te nasze polskie społeczeństwo słyszało o tych przypadkach, że to się udaje, że te dzieciaki mogą wrócić do normalnego życia. To są bardzo fajne dzieci z bardzo trudną przeszłością, bo one już na tej granicy stają z bardzo dużym doświadczeniem, bardzo negatywnym. Tak, my mamy dziewczynki z handlu kobietami, które są po bardzo, bardzo negatywnych doświadczeniach i one naprawdę potrzebują bardzo dużo czasu, dużo opieki z różnych stron, bo potrzebujemy i psychotraumatologa, i osoby, która zadba też o sprawy medyczne, osoby, która się zaopiekuje, nie wiem, zabierze na zakupy i do kina, osoby, która będzie tłumaczyła, jak działa polskie społeczeństwo, czego ona się ma nauczyć, tak, bo te dzieciaki często nie wiem, no nie umieją obsłużyć na przykład zmywarki, tak, bo nigdy tego nie miały u siebie w kraju, więc to jest bardzo fajne, a to się naprawdę udaje, więc rozmawiajmy na ten temat. Czy to jest nasza odpowiedzialność? Ja myślę, że to jest nasza odpowiedzialność z tego względu, że dzieci są w tym całym procesie absolutnie pozbawione decyzyjności. To my dorośli układamy im życie. I my musimy za to ułożenie im życia wziąć odpowiedzialność. Wydaje mi się, że nie mówimy też tu o dużych liczbach, bo to też trzeba powiedzieć, że wspomniałam o tych 136 dzieciach, które w zeszłym roku przebywały w tych ośrodkach dla cudzoziemców. Myślę, że nic by się nie stało nam, gdyby one od samego początku mogły się integrować i przebywać po prostu między nami w społeczeństwie, albo w otwartych ośrodkach, albo w wynajętych mieszkaniach. W jaki sposób można do tego doprowadzić? To znaczy, w jaki sposób można zrobić tak, aby te dzieci nie musiały być przebywać w warunkach, w których nigdy nie powinny się znaleźć, bo co do tego nie mamy wątpliwości, i aby mogły tę traumę z granicy przepracowywać w miarę normalnych warunkach i aby ta trauma nie eskalowała właśnie tam, gdzie nie ma żadnej pomocy psychologicznej na przykład. Mhm. To jest świetne pytanie, jak to zrobić. Bardzo nad tym myślimy intensywnie już przecież od wielu lat. Myślę, że na pewno to, co powiedziała Iza, że rozmawianie o tym i takie otwartość na taką debatę publiczną, ale też otwieranie na to uszu, bo faktycznie ten temat granicy polsko-białoruskiej, a zwłaszcza dzieci, on jest tak trudny. My tutaj wszystkie siedzimy też drżącymi głosami o tym rozmawiamy i znam wiele osób, które ten temat tak porusza, że aż nie są one zdolne do rozmowy. I mam za chwileczkę w ogóle nadzieję na rozmowę ze słuchaczami, ale myślę, że jednak taka odwaga, żeby o tym rozmawiać, wywierać tą presję na rządzących, że to jest klucz, że to w ten sposób się uda. A my jako organizacje pozarządowe no będziemy apelować i do Ministerstwa Sprawiedliwości, apelujemy od wielu lat i do Straży Granicznej, i do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To są takie podmioty, które są tutaj sprawcze. Zadzwoniła pani Danuta. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję, że pani w tej sprawie do nas dzwoni i... Bardzo ciekawe jesteśmy. O czym pani nam opowie? Bardzo proszę. Proszę panią, jestem wstrząśnięta z tego, co słyszę, bo już słyszałam o tym problemie w tamtym roku właśnie z mediów. Nawet w tej sprawie dzwoniłam do Rzecznika Praw Obywatelskich i te ośrodki podobno, jak pani mówi, w Lesznowoli uległy jakiejś tam renowacji. Nie wiem, jak tam jest w tym Przemyślu, ale jak zadzwoniłam do Przemyśla, do ośrodka, już nie pamiętam, skąd miałam telefon, no to Straż Graniczna no, z daleka na wyciągnięcie ręki od jakiejkolwiek informacji. A skąd numer, a po co dzwonię, a co takiego? No przepytanki takie, no nie spodziewałam się takiej podstawy. A znam sytuację właśnie, jak tu państwo mówiliście na antenie, z wyroków sądowych, że na przykład u nas na Podkarpaciu jesteśmy blisko Przemyśla i te rozprawy o tych przekroczeniach nielegalnych trafiają do sądów rejonowych na przykład. I wiem z autopsji, z tego, co się tu dzieje na przykład w sądzie u nas, że wyroki są takie, że sąd zasądza niezatrzymywanie tych cudzoziemców. No ale co się później z nimi dzieje, to nie wiadomo, bo Straż Graniczna, tak jak państwo mówią, nie o wszystkim informuje ich. Chociaż wiem, że na przykład na takie rozprawy trafia tłumacz też. I te rozprawy odbywają się niezależnie od pracy sądu. Są wyznaczone godziny dyżurów sędziów. I oni mają obowiązek podejmować te sprawy o różnej porze dnia. Także wiem, że to przynajmniej w naszym rejonie tak działa. Natomiast co się tam dzieje w tych ośrodkach z tymi dziećmi i z tymi rodzinami, to mogłam się tylko domyślać. Ale że aż tak jest to okropny rygor i takie warunki i takie traktowanie, no to... Wie pani co, no to jest przerażające słuchać, a tu dopiero tego doświadczyć. Także, ale dobrze, że państwo poruszyliście ten temat właśnie w tej sytuacji, kiedy tam doszło do takiego zatrzymania i do takiego aktu przemocy na tej granicy. I ja cały czas i po raz pierwszy słyszę w przestrzeni publicznej, że to się nazywa jakieś ogrodzenie na tej granicy. I ja cały czas mówię, że jakby tego ogrodzenia nie było, bo nie można to nazwać murem, bo mur dla mnie to jest taki, że jest nie do przebycia. Ale jak jest kontakt po jednej i po drugiej stronie na wyciągnięcie ręki, to jest po prostu walka wręcz w obronie muru. Tak. W obronie nie muru, tylko tego ogrodzenia, jakiegoś płotu. Jakby czegoś takiego nie było, to przynajmniej sam proces zatrzymywania tych przekraczających nie byłby taki drastyczny. I nie byłoby na przykład tego biwakowania, nie wspomnąc już o koczowaniu i o takich traumach w tych lasach. I takie dzieci na przykład mogłyby swobodnie przejść tą granicę, no i mogłyby być już zatrzymane, już obojętnie z jakim tam skutkiem i zużyciem czegokolwiek, a nie takie, no takie po prostu, no stworzenia takiej sytuacji, no walki wręcz i kto jest mocniejszy, kto kogo wyrzuci. Pani, to jest... tak, tak. Pani Danuto, bardzo chciałam podziękować Pani za ten odważny głos. Wspomniała Pani o Straży Granicznej. Żałuję, że nie znamy stanowiska sprawy Straży Granicznej, ponieważ Państwo odmówili nam wzięcia udziału w audycji. Natomiast gdyby Pani mogła oczyma wyobraźni teraz zobaczyć, to Panie ekspertki, trzy Panie, które są ze mną w studiu, kiwają głowami potakująco. To znaczy na każde Panie zdanie właściwie w ten sposób reagują. Bardzo Pani dziękujemy. Jest z nami także Pan Dariusz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę, tak, że tak powiem, od początku nie słuchałam audycji, no ale tam chyba jakoś po, nie wiem, gdzieś od 15 minut słucham. I tylko chciałam wyrazić swoje zdanie. I ja oczywiście bardzo współczuję tym dzieciom, tak, które znajdują się w tych ośrodkach u nas. Natomiast ja bym wrócił do, właśnie do punktu wyjścia. Mianowicie, jak to jest, że po prostu Białorusini tak przyjmują przecież tych uchodźców u siebie, tak, oni powinni po prostu zatrzymać u siebie, a nie po prostu, przepraszam, dopuszczają do sytuacji, że my mamy teraz się, że, przepraszam za to nazwę po imieniu, ale po prostu męczyć, tak? Już nie mówiąc o tym incydencie z tym żołnierzem, tak? No to już jest jakby, no, nie wiadomo na ile on był przeszkolony, tak? No bo mówię, teraz jest taki duży szum w kontekście tego ugodzonego, tak? No pewnie, to też jest no. Chyba zrozumiałe, prawda? Człowiek, młody człowiek stracił życie. No tak, tak, tak, tylko ja mówię, że tu nie znamy jakby szczegółów, tak, czy on był przeszkolony. No, no dzisiaj słyszałem wypowiedź pana Kamysza, wicepremiera, który powiedział, że według niego miał kamizelkę, ale on nie będzie tego potwierdzał, bo to ktoś tam inny, że tak powiem, od wojska, czy tam on, tak, od wojska musi się wypowiedzieć. Natomiast mówię, ja bym wrócił do punktu wyjścia. W Stanach to w ogóle też jakoś tak niedopuszczalne jest, żeby po prostu osoby sobie, wie pani, były pod granicą, przechodziły na terytorium na przykład Stanów Zjednoczonych i Amerykanie mieliby się zająć. Mówię, ja bym w ogóle nie przyjmował i mówię i dlaczego, a Łukaszenka tylko po prostu, on się po prostu cieszy z tego, tak, że nam taki tutaj kłopot podrzucił, a te dzieci w ogóle nie są winne. Natomiast mówię, winien jest po prostu tu Białoruś, która po prostu przyjmuje. Jeżeli przyjmuje, to powinna po prostu zaopiekować się, a jeżeli nie, no to po prostu my powinniśmy nie wpuszczać i po prostu... I niech się Białoruś po prostu tym zajmuje, tak? No, to tyle w temacie. Bardzo panu dziękuję. Absolutnie ma pan prawo do swojego zdania. Natomiast na terenie Polski przebywają dzieci w tej chwili w ośrodkach detencyjnych, w domach dziecka. I właśnie zastanawiamy się wspólnie nad tym, czy to jest nasza odpowiedzialność. Wydaje mi się, że tak, przynajmniej moje rozmówczynie potwierdzają, że tak, tak właśnie jest nasza społeczna odpowiedzialność, dlatego, że dzieci są osobami, którymi należy się zaopiekować, a są bardzo samotne i są po ogromnych traumach, a dzieci, które przebywają w tej chwili na przykład w lesie. No właśnie, to jest wielkie pytanie, czyli to jest problem, prawda? Bo co powinno być, to jest jedna sprawa, a to w jaki sposób podejść do takiego bezbronnego dziecka, które jest no właśnie największą ofiarą tej traumy, no to jest druga sprawa. To znaczy, ja chciałam powiedzieć, że to jak najbardziej jest odpowiedzialność Polski i to nie tylko społeczna, tylko wynikająca z aktów międzynarodowych, które myśmy podpisali jako członek Unii Europejskiej chociażby. Podpisaliśmy konwencję genewską, jesteśmy podpisaliśmy mnóstwo tak, i konwencji i aktów. Więc jesteśmy zobowiązani po prostu do przestrzegania po pierwsze prawa międzynarodowego, ale też jesteśmy zobowiązani do przestrzegania naszej polskiej konstytucji. I teraz dużo się mówi o przywracaniu praworządności i właśnie na tym też powinna polegać ta praworządność, na przestrzeganiu prawa. Także pan tutaj wspomina o Białorusi i jest to temat, który się pojawia, natomiast Białoruś nie jest bezpiecznym państwem. Te osoby nie mają szansy na otrzymanie azylu na Białorusi. A my nie mówimy o osobach, które są migrantami ekonomicznymi. My mówimy o osobach, które są teraz, mamy najwięcej osób z Somalii, Etiopii, Erytrei, Syrii. To są kraje, do którego Polska Straż Graniczna nie deportuje. Oficjalnie nie może deportować. My mamy oficjalną odpowiedź ze Straży Granicznej, która mówi, Polska Straż Graniczna nie deportuje osób tej narodowości do swoich krajów. To dlaczego wywozi te osoby na Białoruś, gdzie po prostu nie są bezpieczne. My jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa międzynarodowego, które zabrania wypychania osób, które chcą ubiegać się o ochronę w Polsce. Trzeba to zbadać już na miejscu w Polsce. Sami uchodźcy bardzo często mówią, że ta strefa lasów białoruskich to jest strefa śmierci. Tak, to są, często słyszymy te opowieści. Oni przebywają w takiej strefie, która się nazywa Sistema, czyli to jest strefa, taka no, zmilitaryzowana strefa za owym murem, zaporą. O której bardzo rzadko się mówi, prawda? A tam dochodzi do przemocy każdego dnia. Tam dochodzi do przemocy każdego dnia, wyłudzeń, przemocy seksualnej, gwałtów, dokładnie. Ale też pani Danuta odniosła się do tematu muru, do którego chciałabym na sekundkę wrócić, bo są to w sumie dwa takie aspekty, które chciałabym podnieść czy poruszyć. Pierwszy to jest ten, że ten mur tak naprawdę ograniczył przejścia osób najbardziej bezbronnych. I to jest to, o czym my, myślę, zapominamy, bo po drugiej stronie muru zostały właśnie bardzo często dzieci. Bardzo często osoby chore, z niepełnosprawnościami, osoby starsze, takie, które tego muru nie są w stanie sforsować, a z kolei ich no, jakby prośby wykrzykiwane przez ów mur o ochronę międzynarodową nie są usłyszane. Drugi aspekt to jest to, że ten mur, tutaj zachęcam słuchaczy teraz do uruchomienia wyobraźni, on nie stoi na granicy. To znaczy nie ma takiej mocy, żeby ten mur postawić dokładnie na granicy, na tej linii, która przebiega między Polską a Białorusią. On stoi na terenie Polski. To znaczy po drugiej stronie muru jest ciągle jeszcze terytorium Polski i dopiero potem zaczyna się Białoruś. W związku z tym też te obrazki, które widzimy właśnie osób wyciągających ręce przez ten mur, to nie są osoby, które są na terenie Białorusi. To są osoby, które już są na terenie Polski i one proszą, będąc na terytorium Polski, zgodnie z ich prawem o ochronę międzynarodową. I często to są ręce, te właśnie wyciągnięte przez mur, tych 16-letnich Somalijek, którego nie sforsują. Co dzisiaj realnie można zrobić, aby te 16-letnie Somalijki, dzieci w ogóle z doświadczeniem uchodźczym, niejednokrotnie ofiary handlu ludźmi, wykorzystywania, ofiary przemocy z traumą wojenną, miały pewność, że znajdzie się dla nich bezpieczne miejsce w naszym kraju. Co można zrobić? Myślę, że jest też dużo wspaniałych historii. Dzieci to są niesamowite istoty. Dzieci to są takie istoty, które mają taką umiejętność adaptacji, taki dar przezwyciężania traum. Myślę, że naszą rolą, oprócz tego, żeby właśnie tych dzieci no, nie represjonować, nie traumatyzować bardziej, to jest tworzyć im przestrzeń do rozwoju i do tego wzrostu, powrotu do normalności. I one dadzą radę, naprawdę dadzą. Znamy takie dzieciaki, które są już teraz w szkołach, często w ochotniczych hufcach pracy, uczą się, pracują, takie już co nam podrosły trochę bardziej. Więc chyba o tym trzeba myśleć, że my wiemy, my jak tutaj siedzimy we trzy, znamy te historie i wiemy, że one się kończą, potrafią się skończyć pozytywnie, tylko dajmy im szansę. Pani Izo, pani jest tą osobą, która wyciąga rękę do dzieci, które przebywają tam, gdzie nigdy nie powinny, w tych lasach i to długotrwale. Ja chciałabym zostawić naszych słuchaczy z jakąś nadzieją i też z takim poczuciem, że, bo bardzo często słyszę od dorosłych osób, że się odseparowują od tego tematu, dlatego że są i bezbronne, ale też bezsilne. I mówią mi wprost, że no, my nic nie możemy. Chciałabym zostawić z takim przekonaniem, że jednak my coś możemy. Co pani mogłaby powiedzieć? Ta osoba, która dotyka tego traumatycznego tematu na co dzień i tak bardzo bezpośrednio. Myślę, że my powinniśmy na ten temat rozmawiać, że ten temat nie powinien znikać, bo on w pewnym momencie nam gdzieś zniknął. On nie stał się nieważny. Nikt o nim nie mówi, media też milczą. Myślę, że to jest to, co powinniśmy robić. I też no niestety musimy patrzeć władzy na ręce i musimy pilnować tej władzy i pytać tą władzę. Ktoś coś nam obiecał kiedyś, ktoś nam coś mówił. Może sprawdzajmy, czy te obietnice były sprawdzone, czy one są spełnione, czy ktoś to dotrzymał słowa kiedyś, gdzieś danego, tak? Więc myślę, że jeżeli będziemy patrzeć władzę na ręce i damy też przestrzeń taką do działania organizacjom różnym i wspierania tych organizacji, to myślę, że to jest to, co powinniśmy robić jako społeczeństwo. Pani Aleksandro? Myślę też, że warto śledzić działania właśnie organizacji pozarządowych, które zajmują się tym tematem, bo my na bieżąco informujemy o tym, co się dzieje i jesteśmy otwarci na to, żeby rozmawiać. Jednokrotnie przeprowadzamy różne szkolenia, czy też spotykamy się po prostu z ludźmi i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania, bo mamy dostęp do tych ludzi i to nie są żadni żadne dziwne osoby, tylko po prostu ludzie, którzy mają swoje historie, które z jakichś powodów się tutaj znalazły i z jakichś powodów tutaj szukają schronienia. Jeśli mam jeszcze chwilę, to chciałabym zapytać o prawa dziecka. Prawa dziecka, które dziecko ma w ośrodkach detencyjnych i w tych wszystkich trudnych miejscach, w których nie powinno być. Jak to wygląda? Dzieci mają prawo do edukacji, dzieci mają prawo do pomocy psychologicznej, dzieci mają prawo do radości i radosnego dzieciństwa. I to są te prawa, które są dzieciakom odebrane. A pierwszym, najważniejszym prawem, które w tej całej bardzo dramatycznej, złożonej sytuacji związanej z granicą polsko-białoruską dzieciom odbieramy, to jest prawo do bezpieczeństwa. Te dzieci są w poczuciu ciągłego niebezpieczeństwa, niepewności swojego dalszego losu. Także wiele im odbieramy, ale też zgadzam się, że też wiem o tym, jestem pewna, że też wiele potrafimy im dać. Kto dzisiaj realnie stoi, jakie organizacje, kto dzisiaj realnie stoi na straży dobra dziecka, opuszczonego dziecka, straumatyzowanego dziecka, zagubionego w obcej części dla niego świata. No to są organizacje pozarządowe. Wiele z nas utworzyło taki ruch, który się nazywa Grupa Granica. Każda z naszych organizacji w tym ruchu partycypuje. Ja też zapraszam Państwa serdecznie do zaglądnięcia na stronę sklepybezgranic.pl, gdzie możecie Państwo ufundować godziny pomocy psychologicznej dla dziecka, albo możecie Państwo ufundować butelkę wody, którą nasi aktywiści, przyjaciele, ale też po prostu mieszkańcy Podlasia zaniosą do lasu tym osobom, które jej potrzebują. I to jest bardzo realna podpowiedź dla nas wszystkich. Bardzo panią dziękuję za tę godzinną rozmowę. Dziękuję pani Izabeli Dojlidzie z Fundacji Bezkres. Dziękuję. Dziękuję pani Karolinie Czerwińskiej z Polskiego Forum Migracyjnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję naszej debiutantce, która powiedziała mi przed wejściem do studia, ja pierwszy raz, trochę się boję, ale mam nadzieję, że tak strasznie nie było. Dziękuję pani Aleksandrze Pulchny ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Bardzo dziękuję. Katarzyna First-Wojtkowska, Józef Niewiarowski, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Kiedy przyjedzie tata? Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję. Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są? Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę? O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata? Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.